Працягваем знаёміць з кнігай Юркі Буйнюка «Самота дажджу». Вершы з кнігі чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Давер. Я хацеў са збана шчырасці сэрца пераліць сок з ягад праўды ў кубак чалавечага даверу, што аказаўся з дзіравым дном, як рэшата, якую прапусціла ўсю тайну. Я ж збіраў з рання да вечара горкія ягады праўды з лёсу цяжкай маладосці, каб падарыць табе. Напоўнены болем многіх людзей, я не выраніў нават кроплі тайны, нават тваёй. Стары паэт. Стары паэт, манах літаратуры, адзінокі мудрэц са шкельцам у руках, даглядае мікробы вершаў пяром вечнасці на паперы часу, доўга выводзіць звонкае слова, якое рэхам адаб'ецца ў студні тысячагоддзяў, што напоіць не аднаго госця літаратуры. Быццам каваль акоўвае форму свечніка, запальвае свячу праўды, якая пакажа дарогу пакаленням да дзвярэй вечнасці. Спадчына. Вечны час заклінае гісторыю. Дзед пакінуў па сабе кошыкі. Мы носім у іх бульбу, яны жывуць. Бабуля пакіне па сабе хату з сасновага дрэва, якая ўзгадавала бацьку і нас. Бацька пакіне сад, што белым квеццем травеньскага вяселля ўваскрасае. Летам сілкуецца зеленню, плодам дзеліцца восенню. Пад пярынай снегу засынае зімовым сном захаду сонца. Ён будзе жыць. Маці затрымае пах аернага хлеба, смак якога ўзгадаваў пакаленні. Будзе карміць, будзе вечным. А я, мабыць, пакіну гэты верш эпітафію маім суродзічам каханым. Старонкі з кнігі. І на гэтым перадача падышла да канца. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай. Жыццё з літаратурай.